vazgeçtirenle sen de çok sevdin onun kadar. Vazgeç, vazgeç geç oldu şimdi fark ettim, yüreğimde ağır hasar. Demek böyleymiş sonrası, İçinde bir dertmiş susması. Sonra sonra çıkarmış aşkın acısını. Aynaya her baktığında, kendinle savaştığında, o an koyarmış her şeyin geç olması. Sevemiyorum artık kimseyi, bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten. Aşk dedikleri zaten. Çekemiyorum artık kimseyi, kafam kaldırmıyor. Hissiz sevişmeyi bazen, hissiz sevişmeyi bazen. Sevemiyorum artık kimseyi, bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten. Aşk dedikleri zaten. Çekemiyorum artık kimseyi, kafam kaldırmıyor. Hissiz sevişmeyi bazen, hissiz sevişmeyi bazen. Hissiz sevişmeyi bazen.